Polskiego Radia. Niedziela 27 czerwca. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Utrudnienia na trasie ekspresowej S3 w Lubuskiem. Zderzyły się dwa samochody. Są poszkodowani. Wzrósł bilans ofiar tornada na czeskich Morawach. W szpitalu zmarła 6 osoba. Zawierają kofeinę, guaranę i taurynę i mogą źle wpływać na zdrowie. Przed napojami energetycznymi przestrzegają eksperci. 8 osób zostało rannych w wypadku na trasie ekspresowej S3 w Lubuskiem między węzłem Międzyrzecz Południe a węzłem Jordanowo. Zderzyły się dwa samochody osobowe, informuje rzecznik policji w Międzyrzeczu Mateusz Maksimczyk. W zdarzeniu drogowym uczestniczyły dwa pojazdy osobowe, Opel i BMW. Na miejscu pracują policjanci, ustalone są przyczyny zdarzenia drogowego. Poszkodowanych w tym zdarzeniu uległo 8 osób. Osoby zostały już przetransportowane do szpitali w różnych częściach województwa lubuskiego. W akcji ratunkowej brał udział m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policjanci przywrócili częściowo ruch w kierunku Zielonej Góry. Odbywa się on szybkim pasem. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tornada na Morawach. Rozpoczęła się odbudowa zniszczonych przez żywioł domów. Do pomocy zgłaszają się setki wolontariuszy. Czeska agencja prasowa podała, że 6 ofiarą tornada jest 2-letnie dziecko, które zmarło w szpitalu w Brnie. Tornado uderzyło w czwartek wieczorem w okolicach Chodonina na południu Moraw, niszcząc 1200 budynków mieszkalnych. Ponad 70 z nich nadaje się tylko do wyburzenia. Na miejsce dociera pomoc z całego kraju. Wyznaczono punkty zbiórki materiałów budowlanych, środków czystości i żywności. Wciąż potrzebny jest ciężki sprzęt, narzędzia budowlane, paliwo i pojemniki na odpady. Do usuwania skutków żywiołu zgłaszają się setki ochotników. Lokalne władze zaapelowały do kolejnych wolontariuszy, aby przed przyjazdem zarejestrowali się poprzez uruchomioną infolinię. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Strażacy opanowali pożar na składowisku odpadów w Przysiece Polskiej w województwie wielkopolskim. W tej chwili dogaszają hałdy. Mówią, że może to potrwać do jutra. Ogień wybuchł na składowisku w zakładzie zajmującym się skupem i przetwarzaniem złomu. W akcji gaśniczej w szczytowym momencie brało udział 47 zastępów strażaków. Poprzedni pożar w tym miejscu był gaszony przez ponad 3 dni. Unikajmy picia energetyków, apelują specjaliści. Najnowsze badania pokazują, że tego typu napoje mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Szczególnie niebezpieczne mogą być dla nastolatków i ludzi młodych, którzy przy okazji sesji egzaminacyjnych czy letnich imprez coraz chętniej po nie sięgają. Napoje energetyczne dzięki dużej zawartości kofeiny i guarany mają przede wszystkim takie zadanie, żeby pobudzić nasz układ nerwowy do właśnie tej pracy na najwyższych obrotach. Do tego poprawia się nastrój, koncentracja, a zawarte w napojach energetyzujących składniki mogą powodować negatywne skutki i to zarówno na tym poziomie fizycznym, jak i psychicznym. I do takich podstawowych należy rozdrażnienie, bezsenność. Mówiła psycholog społeczna z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Joanna Wiśniewska. Jednym ze składników dodawanych do energetyków jest tauryna. W nadmiernych ilościach negatywnie wpływa na pracę serca. Ocalała strona ze zniszczonego w pożarze w 1720 roku notatnika młodego Rubensa może wkrótce osiągnąć cenę nawet 600 tysięcy funtów, donosi Guardian. Dotąd uważano, że ocalały tylko dwie strony, które są obecnie skarbami kolekcji w Londynie i Berlinie. Jednak jak informuje Guardian, dom aukcyjny Sotheby's ogłosił właśnie, że odnaleziono trzecią stronę, której autentyczność została potwierdzona i która zostanie sprzedana na aukcji 7 lipca. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu i północy kraju dużej, tam przelotnie popada deszcz. Niewykluczone też burze. Możliwy grad. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północnym wschodzie do 26 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem i gdzieniegdzie w górach od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma.

rysunkową teczką. Kęsy zimowego słońca chłopiec zjadał łyżeczką. Siedem strachów stoi u wrót, a żaden głodny nie zaśnie. Strachom siedem czarnych duch smaży rydze na maśle. Kiedy spełni się wróżba, wtedy nam wszystkim biada. Zimne dziady, listopady, po deszczowych obiadach. Kiedy spełni się wróżba, wtedy nam wszystkim biada. Częściej patrzę się na wschód, mały kamyk spaleniska. Patrzę, co zostało nam z piasecznego kuciska. Tam, gdzie nam zostawił Bóg nasze korzeni resztki. Czekam, aż mnie spytasz, gdzie zakopię nasze dwie pestki. Są tu na tak. Sny są tu na nie. Jeszcze między jest brak. Ja o tym wiem i ty wiesz. Ja o wieczór już Państwu mówiliśmy. Dobry wieczór raz jeszcze. Zagram wyżej. Powiem dzień dobry. Ciebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Dzień dobry. Tracić wiek, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry. słaby, białe miasto niech o tym wie. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. No chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała stołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zabryziałe miasto niech o tym wie. Tracić wiek, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, ono ma topeliczne, paranormalne. Para moje, te twoje, para moje, para twoje, ono ma topeliczne, paranormalne. Paranoje, te twoje. Wielkie dzięki. Dzisiaj jest 14 dzień lutego, a wszyscy kojarzymy od jakiegoś czasu ten dzień jako święto zakochanych, ale my jesteśmy z Piły, słuchajcie. I Piła ma też swoje własne święto. Właśnie 14 lutego 1945 roku, po stu iluś latach przebywania w granicach innego, bardzo złego państwa wówczas, Piła znów wróciła do Polski, także Piła Tango. Pozdrawiam również nasze mamy z Piły. Zagramy piosenkę o niecodziennym szczonie. Szczon to po poznańsku chłopak. Tam na kościelnej wieży milczał zaklęty dzwon. W tym mieście, w którym mieszkał niecodzienny szczon. Żyła w nim wredna panienka, niemy czarny kwiat. Wieczorem pod oknami chłopaki śpiewał tak. To moje imię jest andaluzyjski pies. Pukam do twoich drzwi od zmierzchu aż po świt. Ona jedna słuchać nie chciała, pucha na pieśni czar. Ona jedna głos się śmiała, brała wszystko za żart. W lesie na szczurzych bagnach się utopił szczon. Wtedy na kościelnej wieży usłyszano dzwon. Zaszumiały o tym drzewa, zaśpiewał ludziom wiatr. A nieobecne echo odpowiadało tak na świat. To moje imię jest andaluzyjski pies. Pukam do twoich drzwi od zmierzchu aż po świt. Ona jedna słuchać nie chciała, pucha na pieśni czar. Jedna głos się śmiała, brała wszystko za żart. Cała trwoga mieszka w śmierci stoga. Diabłu się spodobał niecodzienny szczon. Żadny działa kuchana pieśni czar. Ona jedna głos się śmiała, brała wszystko za żart. Załatw Boga, mieszka w śmierci stoga, diabłu się spodobał, niecodzienny szcząt. Żadnej części w jej spisie treści się nie mieści, w koma poczuł jej aromat z kostukowego łona, niecodzienny szcząt. Dalszej części nie ma go w tej opowieści. Pięknie dziękujemy. A następna piosenka też jest efektem nie do końca udanego związku. Ta piosenka nie jest nasza, ale na płycie się znalazła, ponieważ była to pierwsza polska piosenka, którą pokochałem miłością pierwszą. To kompozycja Zbigniewa Hołdysa do słów Andrzeja Mogilnickiego. Co się stało z Magdą K? Miast, co dzień piwo, co pół roku cyrk. Na ulicy zapytałem w nim, co się stało z jedną Magdą K. Człowiek, który sprawę znał, bez potrzeby nie otwierał ust. Pierwszy z brzegu wskazał bar, potem gładko w nim opowieść znów. Jedno z tych pięknych miast. Co się stało z Magdą K? Jedno z tych pięknych miast. Co się stało z Magdą K? To był maj i sam pan wie, jak to jest z młodymi w taki czas. Młode koty lubią włóczyć się, była z nimi i ta Magda K. Głośno grali rock and roll, w dyskotece ruch był jak co dnia. Obok parku krzyknął ktoś, jakby przerwać chciał perkusji trans. Jedno z tych pięknych miast. Co się stało z Magdą K? Jedno z tych pięknych miast. Co się stało? Mamy w roku kilka takich spraw. Mogłam mówić, nie wiedziałam co. Zmarnowałam chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zatrzeć szlak. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedno z tych Nie ma sprawy Magdyka, jedno z tych pięknych miast. Nie ma sprawy Magdyka, jedno z tych pięknych miast. Nie ma sprawy Magdyka, jedno z tych pięknych miast. Nie ma sprawy Magdyka, co roku. Dziękujemy. Więc skoro już tak jesteśmy przy fatalnych związkach, no to przy nich jeszcze troszeczkę pozostańmy. Następny utwór to Moralne Salto. Dłoni każdej ściera swój uśmiech ze starych przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Andrzej Kozakiewicz. Nie fajnie jej z tym. Nie pytaj, czy jej fajnie. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Zagramy Państwu teraz utwór o tym, że szanse, które się nam przydarzają, trzeba łapać tak i z nich korzystać, bo drugiej takiej szansy po prostu może już nie być. Jedna taka szansa na 100. Zrozumiałem mi pod swetrem, serce mi mocniej zaczęło bić. Pod swetrem, serce mi mocniej zaczęło bić. Październikowy dzień, tramwaj ze studentami. Październikowy sen, to było piętek sto nad innymi snami. To było piętek sto nad innymi snami. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzenia. Że ten cyrk i te historie nie są dla nas, że nam się krzyknąć nie udało, że to dziś jest nasza. Jedna taka szansa na sto. Tak właśnie. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa na sto. Jedna tylko taka, taka, jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa. Wiosny sznur, jesieninowski sen, majem mi pojesieniał. Jesieninowski sen, majem mi pojesieniał. 180 raz przystanę przy operze, 180 deszcz i brak języka w gębie, na nic ci pacierze. I brak języka w gębie, na nic ci pacierze. Może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, czy lepiej być latającymi talerzami. Szepcze nam do ucha. A może powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, czy lepiej być latającymi talerzami. Lepiej będzie nas historii nie szukać, chociaż limo szepcze nam do ucha. To się dzieje dla nas. Co? Jedna taka szansa na sto. To się dzieje. Jedna taka szansa na sto. Dziś jest tylko jedna taka szansa na sto. Jedna taka szansa. Jedna taka szansa. jeszcze nie koniec, mili państwo, ponieważ zakończenie wygłosi mój przyjaciel Mariusz Nalepa. A kiedy jedziesz sam tramwajem, skąd możesz wiedzieć to, że jedna taka szansa zdarza się jeden raz na 100. Dziękujemy pięknie. Super, super, dziękuję. Któregoś dnia, będąc na plaży, przyglądałem się plażowym ręcznikom. Ku swojemu osłupieniu jeden ręcznik był z podobizną Ernesta Che Guevary. Tak się zafrasowałem, że postanowiłem napisać o tym piosenkę. List do Che. Prosto w serce. Dziś kupców jest dyktatura. Oni mierzą do mnie jak do szczura. Złotych 44. Koc kresek na parabelce wymiotowało moje serce. Dziwna przebija je gwiazda taka. Dziwna przebija je gwiazda. Hej ty! Cała twoja wiara zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Pan Mariusz Nalepa. Widziałem las na sygnale, twarz twą widziałem wspaniale, tam gdzie grzyby i krasnale. Na szklankach i na firankach, aż tu pewnego poranka, SMS okolic piekła. Czerń dzisiaj głodna i wściekła, tak napisała Zetkin Klara. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie Che Guevara. Hej ty i cała twoja wiara, zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia, komendancie. Tom Horn! Zapalił się kapitalizm światu but. Na nodze już się zapalił, w Gabroszewie robią bomby w barach. Palą hawańskie cygara. Szabadabada, szabadabada, szabadabada, szasza. Znów modna jest broda Jezusa. Na widokówkach zna blusa i znów odbiera wojsk paradę. Osama Bin czekoladę, a ja, gdy z mego snu się zbudzę, zaraz wam zdradzę hasło. Nie pozostanę pletną wszą w brodzie Fidela Castro. chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Ile ty chcesz za tę szklankę? Hej, ty i cała twoja wiara. Zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia. Komendancie Che Guevara. Hej, ty i cała twoja wiara. Zastyga krew na transparentach. Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia. Chcesz za tę szklankę. Zbrodnia, kara, grzech, litr wina. I tak historia ta się zaczyna. Po szarym dywanie rozsypał się różaniec. Zaczął się mój żywot ze strachem. Mieszkam z nim tu pod jednym dachem. Co tak patrzysz przez te klucza dziurkę? Miałem tam niejedną schadzkę z niejakim kaczmarskim Jackiem. Nurzaliśmy się w życia dożynki, dłubaliśmy z ciast rodzynki. Mistrzów śniadania, tak żyła nasza kompania. Kokaina i krach na rusztach, aż do stu finałów w ustach. Aż do dnia pewnego wielkanocnego, dnia strasznego. I nie pomógł żaden cudowny proszek, ani wdowie cztery grosze. Na czarną godzinę skryte, w czarnym pasku zaszyte. W innym stadium opętania ostatnie swe sprzedał ubrania. Do dziś w kasie pancernej króla wisi jego koszula. A wiatr jak hulał, tak hula w czarnych tiulach. U króla na dworze też coraz gorzej. Święte lampy gorzkim żalem lśnią na placach. Patrzę się tak zgorzel na tym dworze. W stosie pustych kałamarzy schną diamentowe gęsie pióra. Naród kefirma nakaca. Czas drugą stronę przewraca. Morza tuż głów spada rzeka, jadą tu z bliska i z daleka. Tam gdzie horyzontu wschody ciągną się korowody. Wiezie pociąg stary dla króla, puchar, tubę i okular. Nowe są po motywie koła tej, to jeździ dookoła. Jedno wolne miejsce w tylnych rzędach dla pewnego dyrygenta. Pastuszkowie mu śpiewają 100 lat, czterech starców w aureolach. Ciągną powietrzne tanie, pora wypić na to spotkanie. I za duszy szaber. Hare Krishna, szaber, szaber. U króla na dworze też coraz gorzej. Te lampy gorzkim żalem lśnią na placach. Patrzę się tak gorzej na tym dworze. Sto się pusty, cała marzy schną diamentowe gęsie. Zacznie trzecia zwrota. Więc wybaczy pan i pani, krótko będziemy was cyganić. Wiesz, że nie ma domu. Boże, słodki Boże, sto się pusty kałamarzy, wyschły diamentowe gęsie, gęsie pióra. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Że się Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną cegłówką. Chwilę było jak w Chile, każdy miał czerwony ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz. Spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty. Potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. I płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baza w Londynie, uchami się sąsiedzi. Grzej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Sojusz kula czarny dusią. Słychać strzały na mieście. Tam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić z nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Hej, kolejorz! Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. I płynie statek Piła medialna. Wyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie. A kiedy siwy tańczy, znaczy mordo bicie będzie. U bucików pod tytułem kleją nawet skór szkieły. Figuś śpi przy stoliku, ma nieczynny przełyk. Spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają z Inri koledzy. Pole, pole! Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. I płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłon się świrą, nie umieraj. Nad rzeką latem Ferajna na grillach się zasadza. Sam wiem, kto je tu sprowadza. Żaden syni cud na ulicach nie śmą złotówki. Bile święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi ze z wieczora, miasto dławi się w petorach. Ważne, że jest żużel i kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny.